Here we go, party people, Kiss Kiss in the Mix, direct de pe plajă din Beach bar, ca de obicei, Olix DJ Young împreună cu voi și săptămâna cu numărul 8 care începe astăzi. Stai să vedem unde-i Olix. Salut! Olix a rămas în cameră, avem un nou coleg astăzi aici. Se numește Ursu. Da, se numește Ursu. Sau omul care a văzut Ursu. Da, salutare de la mare, 16 și 14 minute. Suntem cu Alessia aici în fața bișbarului nostru. Alessia a susținut un mini-recital aici în față. Da, foarte, foarte multă lume. O să vedeți pozele, le punem pe site imediat și puțin mai încolo pe facebook.com/kisskissinthemix. Începem emisia de astăzi cu două hituri foarte tari, Connector, Ring the Alarm și Adele, Someone Like You, după care stăm la povești cu Alessia, care momentan... Alessia se află la capitolul poze Facebook și autografe și puțin mai încolo o supunem la test, adică la întrebările estivale de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Gata, start săptămâna cu numărul 8, toată lumea la plajă, mâinile sus! Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix, pe plajă! Kiss FM Live! Tonight I'm falling in love with a stranger. Yeah, ding, ding, ding, ding. Raja, Loca Beach, Summer Kiss, Kiss in the Mix, deja în Galex. Încercăm să o răpim ușor, ușor pe Alesia, care în acest moment stă și face poze. Bună, Alesia! Bună, ce faceți? Uite, foarte bine, noi în studio, tu pe unde ești? Pare rău că stau cu spatele, dar stau cu fața la oameni. Nu ne supărăm, să știi, uite... Oamenii, de unde sunteți? Sibiu? De unde sunteți? Oradea? Dâmbovița? Și eu știu că ei fac legie mare, mare, mare! Oh. Hei, ți-am spus eu! Ok, Alesia a cântat pe scena asta, mult chestii înainte să intrăm în direct cu ea. Acum o să punem la întrebările estivale. Gata, stai că vine acolo lângă voi. Hai la untru, hai la untru. Poți să rămâi acolo, să știi, în față. No, mai bine, mai bine aici. Așa, îmi place fața... că oamenii sunt foarte gălăgioși aici la Summer Kiss. Da. Îmi place mult lucrul ăsta. În schimb, stau aici și ei mă privesc, după care o să ies din nou la poze. Spune-ne, cum îți place la mare? Cum, cât... Ai tot venit, știi că ai cântat aici în niște cluburi. Da, vezi cum îmi place la mare, nebronzată. Îmi place foarte mult la mare, din păcate nu am timp să mă bronzez. Ești semi-bronzat, așa. Acum, după emisie, ai putea să rămâi cu noi la plajă, la o baie în mare. Anul trecut ați făcut plajă cu noi, sau cu 2 ani. Când o să rămân și anul trecut și acum 2 ani, o să rămân și anul acesta, alături de voi pe plaja Summer Kiss. Aici este foarte frumos, să știți. Veniți la mare, oameni buni, este foarte, foarte frumos. Am auzit o grămadă de piese pe care le știm, de la Borona Supo până la ultimul tău single cu tot cu videoclip. Nu, cel mai recent. Cel mai recent. Bine, da, și ultimul. Vezi, ți-am zis că e asta cu cel mai recent, da? Ai o grămadă de piese lansate, ai și un videoclip recent, făcut de... Da, făcut de Daniel Ilinca. Sunt foarte mândră de videoclipul meu. Voi l-ați văzut? Uite aici, dau din cap, da? Sunt cu pozele pe tine acum. Așa că puțin mai acolo se vor umple Facebook-urile. Da, îl vedeți peste tot la televiziune de specialitate, pe YouTube, pe Facebook, la mine, pe Alesia Oficial, unde vă aștept. O să postăm o poză acum, să fim direct. O poză de grup. O să facem o poză de grup. Hai să auzim piesa. Stai până să auzim. De unde vii? Că știu că vii de foarte departe. Da, vin de la Vânători Neamț, unde m-am simțit foarte bine. Mulțumesc din suflet tuturor. Ai fost acolo? De pe acolo e, da. Și să înțeleg că ești în fan clubul Piatra Neamț? Nu, eu sunt în Oradea. Am înțeles. Deci de pe lângă. Da, m-am simțit foarte bine la Piatra Neamț. Abia aștept să ajung și la Oradea. Mulțumesc din suflet, Vânători. A fost foarte frumos. Am avut un concert împreună cu Pepe. Am avut un concert împreună, da. Pe aceeași scenă. Întrebarea, când o să fie un featuring cu Pepe, Alesia? Nu știu. În curând, acum, în 2 săptămâni, nu vreau să ne spune, e secret. Nu, pregătesc deocamdată alte surprize. Zi-ne despre piesa pe care ai cântat-o mai devreme în premieră aici pe plajă. Piesa Lele? Da. Ați văzut ce reacții frumoase? Da. Da, mă bucur din suflet că piesa Lele prinde. Vreau să spun ceva tuturor ascultătorilor noștri. Ce, ai voștri, da. Ai noștri de tuturor, care ne aflăm aici în studioul Summer Kiss. Vreau să vă spun un singur lucru. De câte ori ajung la voi în oraș, pentru prima oară, pentru voi se aude Lele. Nu am lansat-o și nu va apărea foarte curând. Vreau să le ofer această bucurie. Că atunci când ajung în oraș la ei, să se audă pentru prima dată o piesă la ei. Foarte frumos. Da. Bun. Nu am lansat-o, am văzut că lumea reacționează foarte frumos. Am văzut că o postează pe YouTube. Mai întâi o testez și apoi o să vezi ce faci cu piesa. Dar până la Lele, noi știm de Everyday. Am lansat-o la Kiss Kiss Dynamics. Da. Și merge foarte bine. Da, am auzit-o și în concerte aici, într-un club în Costinești. Hai să auzim piesa și ne întoarcem cu Alesia. Haideți să auzim Everyday. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. We're gonna party like nobody every day. We're gonna party like nobody every day. All night and day, I said every day. I said every day, party all night and day. All night and day, I said day, I said day, I said day, day, day, day. I got a mind to pay you. Aici, în Beach Barul Kiss FM. Fii atent ce facem acum. Facem o poză în direct, așa. O poză cu microfoanele, chiar aici, în Beach Barul Summer Kiss. În acest moment se întâmplă, o să o postăm foarte imediat. Bine, o postez pe Facebook, pe Alessia Oficial, imediat. Vezi ce metodă subtilă de a-ți promova Facebook-ul? Nu mai trebuie noi să întrebăm care este Facebook-ul. Ok, da, frumos, da, avem așa soarele în spate, vezi, oameni în spate. Frumos. Dar trebuie să o prelucrez cu Instagram. Uite, acum, da. Sunteți activ pe Instagram și da. Voi. Vă aștept și pe Instagram, Alessia Oficial. Suntem pe toate rețelele. Foarte bine, foarte bine. Spune-ne, ai tot cântat pe la mare prin o grămadă de cluburi. Da. Poți să cânti și azi în clubul cu Pricina sau astăzi ești liberă? Nu, astăzi nu sunt liberă, dar nu sunt în clubul cu Pricina. Am o petrecere privată în seara asta. În schimb, ce să zic, aștept din tot sufletul să ajung în toate orașele, acasă a toată lumea. Merg concertele, să înțeleg. Foarte bine. Da. Foarte bine, îi mulțumesc Dumnezeu, nu e frumos să ne plângem că ne bate Doamne. Și da, merg foarte bine. Ne doresc tuturor să ne meargă la fel de bine. Îți dorim baftă maximă, mersi, succes mersi. Cu noua piesă. Doamne ajută. Lele, dacă o să fie sau nu single. Am și o piesă compusă de Alexino și Starchild, care sună foarte bine. Am terminat-o ieri. Și l-ai venit și tu cu o surpriză, o premieră. Ale, cum mai e... Vreau să fiu măcar cu o bucățică. Ale, cum mai e? E pe română, adică cum mai e? Cum mai e? Nu știu cum mai e. E dance, surpriză. 128 sau e reggae? E surpriză. R&B. Bun, fii atent, că tot ești tu, Constanțeancă. Da. Zine, dacă ți-aduci aminte, unde, cu cine și când ai văzut primul răsărit la mare? M-am speriat, cu cine am intrat în apă. Cine știe ce mă întreabă? Asta sunt alte întrebări care se pun după aceea. Primul răsărit nu mai țin minte. L-ai văzut de pe balcon? Nu te cred, cu un băiat din București. Așa, și acum cât timp? Iată. E ceva. Cu rupedere de... Nu. Era majoră, să știți că eu am fost o adolescentă foarte cu minte. Acum am mărit, sunt mai zvăpăiată. Nu am cum să spui că ai fost întotdeauna majoră. Nu cred. Bine, stai așa. A doua întrebare, zine, care este mâncarea ta preferată estivală? Dintre șaormă, porumb, hamsi și pizza. Porumb, îmi place foarte mult porumbul fiert. Hamsiile cu usturoi, hai. Cu usturoi nu, fără usturoi. Cum nu? Nu, sincer, nu. Să miroase gurat. Nu e asta, nu cauza asta. Îmi plac alte mâncăruri cu usturoi. Un pic de arsuri la stomac, după aia, așa. Da, ideal. Uite, arsurile la stomac. Am mâncat aseară mai greu, la vânător ne-a gătit foarte bine și nu ne-am putut abține. Și la 12 noaptea am dat cu tochitură. Și Sandra... Da, Alessia vorbește despre casatoarele ei care sunt acum într-un moment de relax, de pauză. Ne facem o poză, să vedeți despre ce este vorba acum pe Facebook imediat. Alessia, ține încă o dată Facebook-ul tău, unde te găsești Alessia lumea. Alessia Oficial, vă aștept pe toți. Am și foarte multe concursuri acolo. Eu vorbesc cu voi, să știți. nu am postat poza de mai devreme pentru că stau de vorbă aici cu voi, cu oamenii din fața noastră. O postăm după aia, trebuie să le dăm atenție oamenilor. Nu, vreau să le explic că eu postez de pe telefonul meu mobil. Am văzut toată ziua cu telefonul și încărcătorul. Da, după... da, chiar așa. Așa e cu telefonul ăsta, ține mașină. Bateria. Hai că și voi faceți la fel, da? Țineți... Aveți o legătură foarte strânsă cu publicul. Am observat, sunteți activi. Uite acum. Vezi? Uite ce face Ovidiu. Uite, deci, chiar în acest moment când Alicia vorbește, deja am postat poza pe Facebook, poza cu fetele ei obosite. DJ Young este mai activ decât mine, mai rapid. Ba da, a postat-o, voi, dar n-ai spus că ți-e rău, măi, Sandra. Deja este pe Facebook-ul, la, pe Facebook-ul DJ Young. Uite, Sandra poza. E frumoasă și când e rău. Bun, Alicia, mulțumim frumos, te pupăm. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc de invitație. Am venit rău la Piatra Neamț și nu regret deloc. Chiar am vrut de foarte mult timp să ajung la voi. Îmi pare că s-a întâmplat, nu târziu, îmi pare bine că s-a întâmplat oricum. Toată lumea mâinile sus pentru Alicia. Toată lumea mâinile sus. Mulțumim. Vă pup și eu și distracție plăcută aici la mare. Haideți la mare, oameni buni, să facem plajă. Toată lumea să vină aici. Avem Lucky Man Project, continuăm cu playlist-ul Pampen, avem Jamie, un Shooter și Sore, diferent cu Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss in the mix, DJ Young and Norix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. No. Am ascuns doar hituri pentru că Alicia a rămas în continuare alături de noi și e în față și face poze. Vreau să întreb, te-ai gândit să faci vreo piesă în română sau o piesă la BPM din asta mai scăzut, așa mai... Da, am. Da? Da, este... Și ce faci cu ele? Le ții acolo asertar? Uite, mi-a compus Lucoan, o piesă foarte drăguță. Se numește Plouă. Plouă, stau la geam aproape nouă. Păi și ce faci cu ele? Te rup inima în două, nu mai vreau să te iert. Păi și ce faci cu piesa? O ții păi nu, pentru la un moment dat. Înregistrez săptămâna asta. Bun. Bun. Știți că plouă toamna, așa. Așteptăm să vină toamna. Foarte bine. Alesia, te-a pupat încă o dată. Te lăsăm să faci poze în continuare cu oamenii, că ne jură oamenii că te tot întrerupem așa de la poze. Nu vă înjură că oamenii sunt foarte drăguți. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem apoi în direct. Vă pup, la Kiss FM ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Here we go, party people. Summer Kiss Kiss in the mix. În direct de la mare, ziua cu numărul 52. Sper să număr bine. Da, ai numărat, ai nimerit-o. Eu nici nu mai știam ce zi. Azi de dimineață eram... E luni. E luni, da. Am început săptămâna cu numărul 8 de când suntem la mare. De la începutul lui iulie și desigur și luna august o petrecem aici. Așa că Tolix și DJ Ang împreună cu voi, Summer Kiss Kiss in the mix. Așa, pe final al patrulea an de Summer Kiss. Ora aceasta ne întâlnim cu, sau în această parte de program, ne întâlnim cu Smiley Denman Walking, remixul lui DJ Khan. Avem Michel Telo, Aise Cipego și mai apoi Guess Who și Miță, decât să minți. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hit-uri! Thank you.

ochelarii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Decât să miți, mai bine să facem o pauză, nu? Sau decât să miță. Decât să miță, adică Ghesul și Miță, la Summer Kiss, săptămâna cu numărul 8 începută astăzi. Avem artiști invitați, Alessia a fost cu noi astăzi. Avem pozele pe facebook.com/kisskissinomix. Da, și pe Facebook-ul lui DJ Ang, niște poze făcute instant de aici. Dacă aveți cumva Instagram, puteți să ne urmăriți sau să-l urmăriți pe DJ Ang. Bine, Ovidiu Stănescu este ID-ul. Da, la mine Iolix Bolix. Pe Instagram, e foarte simplu. Alessia, cum ești pe Instagram? Tot Alessia Oficial. Alessia Oficial. Ca de obicei. Așa, da? Da, legat Alessia Oficial. Alessia 2 este Oficial 2. Legat cu ce? Legat cu... Bun, ne tracem repede cu a doua oră de astăzi de pe plajă. Suntem în Beach Barul Summer Kiss. Revenim în câteva clipe. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Cu alegrinte 5 fix, ora a doua de summer. Kiss Kiss in a Mix de astăzi începe în acest moment. DJ Ang & Olix din Beach Bar. Săptămâna cu numărul 8 și o mulțime de oameni la mare și astăzi. S-au schimbat turele, turiștii, chisomanii sunt alții. Au venit chisomani noi. Da, sincer, nu ne așteptam să fie atât de multă lume în a opta săptămână în care suntem noi la mare. Dar iată că plaja este aproape plină și astăzi. Cu alte cuvinte, vă invităm pe toți la Costinești. Este stațiunea cu cei mai mulți turiști pe an. Da, m-au venit, de fapt, că am anunțat noi că vine Alessia și de-aia au venit. A venit și din Eforie și din Mangalia și de peste tot. Știai că într-un an în Costinești vin peste 100.000 de turiști? Păi acum sunt 100.000. E, acum. Bine, hai să continuăm. Doamne, ce voce am. Avem Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. După care, o surpriză, o piesă din 2005. Dumnezeule, Michael. Și mai apoi Deep Central, Speed of Sound, DJ Young și cu alt coleg, un Olix 2. Da, Olix cu vocea mai... această voce de... Iosif, da. Sava. Sau Iosif DJ Sava. Bun, hai să continuăm mixul. Eu știu că noaptea sigur te va găsi. În casă nu mai rezist. De când tu ai plecat, Kiss Kiss in the Mix, în direct de la mare din Beach Bar de pe nisip. Ne ascultă aproape 3 milioane de oameni în țară. O nouă săptămână, o săptămână de muncă pentru unii, pentru alții de vacanță, de concedii, de relaxare. Pentru alții muncă non-stop. Pentru alții o săptămână de combinație muncă și distracție. Am făcut o rimă. Bun. Combinație, muncă și distracție, așa cum se întâmplă să trăiască DJ-ii. DJ Kiss FM, desigur. Continuăm mixul live de pe plajă. Avem piesă nouă de la Alex Mica, Breed. Avem piesă veche de la João Lucas și Marcelo, Ciuciacea. Și încă una, aproape la fel de veche, de la Tom Boxer și Morena împreună cu G. Warner, Deep in Love. Live de la Mare din Costinești, ascult doar hituri in the mix.

know she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So when the film goes clap, clap. Hey baby, what's up? Asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Fie că sunt hituri vechi, fie că sunt hituri proaspete, sunt numai hituri, sunt mixate, sunt piesele care te țin toată vara în briză. În briză sau în priză. Am făcut poze cu fetele, o să le găsiți după ora 11 pe site-ul kissfm.ro. Până atunci sunt pe contul de Instagram al lui Ovidiu, dar și al Alesei, cred. Da, mă găsiți pe Instagram după Ovidiu Stănescu într-un cuvânt, dar mă chinui acum să schimb să fie DJ Young numele de profil. Avem toate pozele acolo, le punem și pe facebook.com/kisskissinthemix, unde avem, ia să vedem, avem sau nu avem încă 10.000 de fani? Avem 10.000 de fani, yeah. Asta pentru că nu ne-am ocupat de, da. De acum încolo o să ne ocupăm de el. O să mai apară niște colegi noi, da, în, da, septembrie, dar nu vă spunem. Ia uite, 10.025, ce frumos, domne. Foarte tare. Hai să continuăm mixul, avem o piesă foarte, foarte, foarte tare. Într-o variantă nouă, re-edit, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Ne întâlnim și cu Chantel Bucovina, un remix foarte frumos. Și apoi Raluca vine cu Surrender My Love, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Living world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming too wrong, dreaming for love. Living world, it's full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life, to reborn inside. Yeah, yeah, yeah. Living a world is full of lies. Surrender my love Kiss in the Mix, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, o piesă foarte, foarte interesantă. O piesă care se aude din ce în ce mai des în playlist-ul Kiss FM. Înainte de o scurtă pauză, ne ocupăm de o tură de dedicații venite aici la Beach Barul nostru. Câteva mesaje de pe plajă de la doctorul pentru primarul cu urarea cel mai frumos bronz de pe litoral. Ok. Pentru Ștefania Huiu din Târgoviște, la mulți ani din partea părinților și a prietenilor de la împlinirea a 6 anișori. Și din partea amicilor de pe plajă, pentru profesorul de la Jean Monnet, cu urarea, o vacanță cât mai frumoasă în continuare. Hai să facem și pauză scurtă, după care ne întoarcem cu ultimele 3, poate chiar 4 piese mixate de astăzi de pe plajă din Beach Bar. Pe plajă e frumos, e soare, e multă lume, vedem și oameni albi, nebronzați. Na, e tură nouă, nu? Așa îți dai seama că e luni. Da, luni sau marți avem turiști noi care vin la mare și din când în când ne mai resetăm și ne dăm seama, bă, dar ce zic, nu mai e weekend. A, uite, 5 oameni albi, e luni. Bun, revenim imediat, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Sour Kiss Kiss in the Mix, am întors în direct pentru ultimele 3 piese de astăzi. Olix și DJ Young împreună cu voi de pe nisip, din Beach Barul Summer Kiss, unde ne place să stăm 2 luni în fiecare an. Deja e tradiție. Și ce tradiție frumoasă. Ce se aude acolo? Holograf, cât de departe avem Liquid Apollo Rivers. 2 piese la un BPM foarte, foarte apropiat. Și apoi ne întâlnim și cu... Să mai punem piesa aia? Nu mai punem. Imnul verii, am înțeles că e declarată și piesa anului 2012. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Nici nu mai punem măcar. Nu mai, gata. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Și vara nu dorm. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe,

pardon. Nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Exact 6 minute înainte de ora 6. Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 52 se încheie astăzi. Olix și DJ Young vă așteaptă și mâine tot pe plajă, pe plaja Loca Beach. Hai să vedem și ultimul delichis din această superbă după-amiază de luni. De la Iulia și Diana pentru Gașca din Sibiu și pentru Andra, la mulți ani pentru cei 19 anișori. Distracție maximă la Costinește, îți dorim cu toții. La mulți ani și din partea noastră, celor care își sărbează ziua de naștere astăzi. Mulțumim frumos colegului nostru, Marian Boba. După ora 18 vă întâlniți cu una dintre colegele noastre. Nu trebuia să zic nimic. Bine, ok, Marian zice, nu zice nimic. Bine, da, nu bine. Zicem nimic. E secret, surpriză. Asta pentru că nu știm cine vine după ora 18. Ana sau Reme. E, rămâne revăzut acum. Ne auzim mâine după amiază. Rămâne pe plajă până la ora 8 cu program local, cum spunem noi, pe plaja Loca Beach, local program. Doar că punem microfoanele la încărcat și noi intrăm frumos, așa, ușor, ușor, în repaus vocal până mâine la ora 10 dimineața. Până mâine, Olix, vorbim prin SMS-uri, mail și așa și mai departe, da? Și prin SMS, da. Da, ca pești. Ne auzim mâine, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hit-uri! Kiss FM.